ัวข้อที่9กรรมและการให้ผลของกรรมเมื่อกล่าวโดยหลักใหญ่กรรมมี4อย่างคือ 1. กรรมดำมีวิบากดำ 2. กรรมขาวมีวิบากขาว 3. กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาว 4. กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวและเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมจากอังคุตรนิกายจัตตุกะนิบาตเล่ม21หน้า313ข้อ232มีพระพุทธาธิบายดังนี้ 1. กรรมดำให้ผลดำคือกายวาจาใจอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบุคคลนั้นย่อมเกิดในโลกที่มีการเบียดเบียนเมื่อเกิดในโลกที่มีการเบียดเบียนเช่นนั้นเขาย่อมได้กระทบกับผัสสะที่มีการเบียดเบียนย่อมได้เสวยเวทนาอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนมีความทุกข์โดยส่วนเดียวเช่นสัตว์นรกทั้งหลายนี่แหละคือกรรมดำมีผลดำ 2. กรรมขาวมีผลขาวหมายถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของบุคคลใดไม่มีการเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนบุคคลนั้นย่อมเกิดในโลกที่ไม่มีการเบียดเบียนเมื่อเกิดในโลกที่ไม่มีการเบียดเบียนย่อมกระทบกับผัสสะที่ไม่มีการเบียดเบียนคือไม่มีเรื่องแห่งการเบียดเบียนกันเขาย่อมได้รับเวทนาอันไม่มีการเบียดเบียนคือสุขเวทนาเป็นสุขโดยส่วนเดียวดังเช่นเทพเจ้าเหล่าสุภกินนะฮะนี่แหละคือกรรมขาวมีผลขาว 3. กรรมทั้งดำทั้งขาวมีผลทั้งดำทั้งขาวคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของบุคคลใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนบ้างบุคคลนั้นย่อมเกิดในโลกที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างย่อมกระทบกับผัสสะอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างคือต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างเขาย่อมเสวยเวทนาอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างเกลื่อนกล่นไปด้วยสุขและทุกข์ดังเช่นมนุษย์ทั้งหลายเทวดาบางพวกวินิบาตบางพวกนี่แหละคือกรรมทั้งดำทั้งขาวมีผลทั้งดำทั้งขาว 4. กรรมไม่ดำไม่ขาวมีผลไม่ดำไม่ขาวคือเจตนาที่จะละกรรมทั้งปวงทั้งกรรมดำกรรมขาวและกรรมทั้งดำทั้งขาวกรรมเช่นนี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเช่นกรรมของพระอรหันต์กรรมดำคืออกุศลทุจริตกรรมขาวคือกุศลสุจริตกรรมทั้งดำทั้งขาวคือกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งทุจริตและสุจริตกรรมไม่ดำไม่ขาวคือกรรมของพระอรหันต์สักแต่ว่าเป็นกิริยาไม่มีผลเป็นสุขหรือทุกข์อีกต่อไปคนที่มีบาปมากไปนรกคนที่มีบุญมากไปสวรรค์ชั้นดีคนที่มีทั้งบุญทั้งบาปมาเกิดเป็นมนุษย์เกลื่อนกลนอยู่ด้วยสุขและทุกข์สัตว์เดรัจฉานบางพวกที่มีความสุขตามฐานะของตนก็เพราะมีกุศลวิบากอยู่ด้วยมนุษย์ชั้นสูงแม้จะมั่งมีแต่มีความทุกข์เจือปนอยู่ด้วยก็เพราะอกุศลวิบากติดตามอยู่ด้วยเหมือนกันพระอรหันต์เป็นผู้ละบุญและบาปได้การกระทำของท่านทั้งหมดเป็นเพียงกิริยาไม่ก่อให้เกิดวิบากอันจะให้ผลต่อไปท่านอยู่เหนือความดีความชั่วเหมือนครูซึ่งอยู่เหนือการสอบได้สอบตกไม่ต้องดีใจเสียใจเพราะการสอบได้สอบตกนอกจากพลอยอนุโมทนาต่อการสอบได้ของคนอื่นซึ่งยังเป็นนักเรียนอยู่อันหนึ่งในโลกนี้เหมือนมหาสาครหรือมหาสมุทรซึ่งเกลื่อนกล่นอยู่ด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดบุคคลในโลกเหมือนผู้ที่แหวกว่ายอยู่ในมหาสาครอันท่านเรียกว่าสังสารสาครโอกาสที่จะเป็นเหยื่อของปาร้ายคือความชั่วนั้นมีมากคนทำความดีตั้งตนไว้ชอบเปรียบเหมือนผู้อยู่ในเรือทำนั้นเปรียบเหมือนเรือข้อนี้ตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าทรงแสดงธรรมไว้เ เพื่อให้เป็นเรือหรือแพสำหรับข้ามฝั่งคนที่อาศัยเรือขึ้นฝั่งได้แล้วก็ทิ้งเรือไว้ณฝั่งนั่นเองไม่ต้องเข็นเรือขึ้นบกหรือแบกเรือขึ้นไปด้วยด้วยเหตุนี้อริยสาวกเมื่อถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วก็ทิ้งเรือคือธรรมเสียด้วยตรงกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเราสอนให้ละแม้ซึ่งธรรมไม่ต้องกล่าวถึงอธรรมอีกอุปมาหนึ่งอริยบุคคลเหมือนช่างไม้ทำเหมือนเครื่องมือช่างไม้เมื่อทำเรือนหรือสัมภาระที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างไม้ก็เก็บเครื่องมือเสียไม่วางละเกะระกะไว้อีกอย่างหนึ่งกิเลสเปรียบเหมือนโรคทำเหมือนยาบำบัดโรคเมื่อใช้ยาจนหายโรคแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาอีกต่อไปเรียกว่าเป็นผู้ละได้ทั้งโรคและยาพระอรหันต์ผู้ละบุญและบาปได้แล้วจึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีผลไม่ดำไม่ขาวกุศลกรรมนั้นแม้จะให้ผลเป็นสุขก็จริงแต่มีความทุกข์แอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ด้วยเหมือนตัวหนอนในดอกไม้เพราะกุศลกรรมที่มีตัณหาอุปทานเชื่อมโยงอยู่ด้วยนั้นย่อมก่อให้เกิดภพใหม่ชาติใหม่เมื่อมีชาติก็ต้องมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะตามมาเป็นขบวนด้วยเหตุนี้ผู้มีปัญญามีบารมีหรืออุปนิสัยในทางธรรมจึงมองเห็นความเกิดเป็นความทุกข์เห็นสมุทัยคือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จึงพยายามเพื่อละกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงกิเลสกรรมวิบาก3อย่างนี้สืบต่อกันเป็นวัฏฏะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดกรรมเมื่อมีกรรมก็มีวิบากคือผลดีบ้างชั่วบ้างก่อให้เกิดกิเลสต่อไปเวียนกันอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นสุดพอสิ้นกิเลสกรรมก็หมดวิบากก็หมด